bez ciepłej wody. Najwcześniej rano popłynie do szpitali i śródmieścia. Posłowie szykują przepisy, które będą zakazywać korzystania z solarium niepełnoletnim. To w trosce o zdrowie. Trzy osoby straciły życie w wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach. Po kilkunastu godzinach akcji ratunkowej strażacy dotarli do ciała kobiety, mężczyzny i dziecka. Potwierdził to w TVP Info dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich. Rozmawiałem z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, który przekazał mi informację, że ratownicy dotarli do ciał trzech osób poszkodowanych. Niestety one nie żyją. Te osoby zostały właściwie całkowicie zagruzowane, co wskazywałoby na to, że najprawdopodobniej śmierć ponieśli natychmiast w momencie awarii kamienicy, co wskazywałoby, że czas dotarcia nie miał wpływu na przyczynę zgonu. Poszukiwani byli Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN w Katowicach, jego żona Brygida Frosztęga, Kmiecik z TVP oraz ich dwuletni syn. Janusz Skulich powiedział, że musi teraz zostać przeprowadzona identyfikacja zwłok, ale jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie oni. No prawdopodobieństwo tego, że w tym mieszkaniu, w którym zwykle Darek i Brygida mieszkali, akurat znalazły się trzy osoby ze swoim dzieckiem, które nie były nimi, jest no, nieprawdopodobna jest ta sytuacja. Do wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Szapana doszło wczoraj nad ranem. Pięć osób poszkodowanych trafiło do śląskich szpitali. Najciężej ranny mężczyzna trafił do siemianowickiej oparzeniówki. Ma poparzone ponad 60% powierzchni ciała i przypuszczalnie także drogi oddechowe. Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się kamienicy. Ma ono wyjaśnić przyczynę tragedii. Ciepła woda w Gdyni. Najwcześniej rano, informują służby zarządzania kryzysowego. Uszkodzona magistrala została po awarii wyłączona, sieć jest napełniana wodą. Jednak ze względu na skalę wycieku operacja potrwa kilka godzin, informuje Zdzisław Kobyliński z Urzędu Miasta. Najwcześniej rano ciepła woda popłynie do gdyńskich szpitali i śródmieścia miasta. Wyżej położone dzielnice jako Burze, Karwiny i Dąbrowa na ciepło będą musiały poczekać do południa. Mieszkańcy są jednak optymistami. To znaczy, gdyby do rana nie było ciepłej wody i ogrzewania, no przy tej temperaturze to da się wytrzymać, to nie jest tak źle. O nie, zimno jest, nie ma ciepłej. Dasz radę przetrwać do rana? No pewnie, nie wiem, może sobie zagotuję chłęce. Najprawdopodobniej przez kilka dni natomiast zamknięty będzie przejazd ulicą Janka Wiśniewskiego pod estakadą. Zdaniem drogowców jest duże ryzyko, że jezdnia w miejscu awarii została podmyta. Dodajmy, że ciepłej wody i ogrzewania nie ma też w Rumi i części Wejherowa. Opalanie tylko dla pełnoletnich. Tego chcą posłowie i już zaczęli pracę nad projektem, który ma zakazać korzystania z solarium osobom, które nie ukończyły 18 lat, a wszystko ze względu na zdrowie, wyjaśnia Alicja Dąbrowska z Platformy Obywatelskiej i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Onkologii. Nadużywanie solariów i promieniowania ultrafioletowego wpływa na wzrost zachorowalności na raka skóry. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że sami decydujemy o swoim stanie zdrowia. Podobny zakaz obowiązuje już m.in. w Niemczech. Jednak według Grzegorza Garsona z firmy produkującej urządzenia dla solariów wprowadzenie takich obostrzeń to ograniczanie wolności. W Niemczech ten przepis został wprowadzony dlatego, że Unia Europejska wydała taką dyrektywę. Czy to jest w ogóle temat, którym się posłowie powinni zajmować? Czy to nie jest również ograniczenie pewnych swobód? Co byśmy powiedzieli, gdyby przed plażą w Międzyzdrojach postawić policjanta, który by nie wpuszczał osób poniżej 18 roku życia na plażę? Podobna paranoja. A Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym osoby niepełnoletnie mogą korzystać z solarium bez żadnych ograniczeń. Wieczorem w Rzymie można było napić się kawy po turecku z polskich filiżanek. Zrobił to nasz korespondent. Oto jego relacja. W tureckim Instytucie Kultury w Wiecznym Mieście w ten sposób uczczono 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych turecko-polskich. Dodatkową atrakcją wieczoru była wystawa, o której mówi jej kustosz Anita Bialic z Galerii BB w Krakowie. Jesteśmy we Włoszech, pijemy turecką kawę z polskich naczyń. Wystawa prezentuje ponad 50 naczyń służących do picia kawy w Polsce. Czasów zdobycia niepodległości aż do czasów współczesnych. Są wśród nich autentyczne białe kruki, na pewno dla Włochów. Pokazaliśmy kilka naczyń typowych dla picia kawy w czasach komunizmu, czyli słynne musztardówki oraz kubki barowe, które służyły do zaparzania kawy najczęściej po turecku. Kawa skończyła się w tureckim instytucie w ciągu paru godzin. Polskie naczynia można jeszcze oglądać do 7 listopada. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Piątek w większości kraju pogodny i słoneczny, tylko na krańcach południowo-wschodnich może słabo kropić. Będzie zimno. W Białymstoku 2 stopnie, w Olsztynie 3, w Kielcach 4, w Poznaniu 6, a najcieplej w Szczecinie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. trójka pod księżycem. Niektórzy, czyli nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość, lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję, tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. Niektórzy lubią poezję. Spróbuj i ty. Kraków, miasto literatury UNESCO, tętni życiem książki, książki niejednej. To prawdziwe święto literatury. Zaczęło się w poniedziałek, tak, panie Robertsie? Tak, w poniedziałek festiwal Konrada rozpoczynaliśmy tutaj w Pałacu pod Baranami. Ale już w niedzielę świętowaliśmy pierwszą rocznicę tytułu, który otrzymaliśmy dokładnie rok temu, więc były tysiące kolorowych balonów, kolorowe litery w kształcie napisu Kraków, miasto literatury UNESCO, jak zawsze przez Krakowian z sporą kreatywnością przekładanych w różne konfiguracje, czasami słowa niecenzuralne, czasami ktoś jakąś literę przewrócił do góry nogami. Ale jednym z najbardziej wzruszających momentów było jedno z pierwszych słów, które krakowianie ułożyli z tych liter tuż po Kraków, miasto literatury UNESCO, i to była Ukraina. Także to było takie dość wzruszające, zwłaszcza dla naszych gości właśnie stamtąd. Proszę Państwa, wczoraj, czyli w czwartek, rozprzestrzeniło się owo święto. Jutro, czyli w sobotę, spodziewamy się apogeum. A w niedzielę będziemy mieli wrażenie, że nie ma dla Polaków ważniejszej rzeczy niż książka. Barbara Marcinik, dobry wieczór. To teraz dopiero zaczynamy. To było tylko rozgrzewką, panie Robercie. Dobry wieczór wobec tego. To zacznijmy jeszcze raz. Okej. No to umówmy się tak, że pan jest właściwie gospodarzem. Bo gdzie my jesteśmy i dlaczego pan jest gospodarzem? Proszę się przedstawić. No to czuję się taki trochę nieśmielony w roli gospodarza, ale ponieważ jesteśmy w Pałacu pod Baranami, które od 6 lat jest festiwalowym centrum i w którym od 6 lat spotykamy się z najwybitniejszymi pisarzami z kraju i zagranicy, no to witam trójkę, witam słuchaczy, witam znakomitych gości. Tak, to pan Robert Pieskowski, dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego, a zarazem piastuje ważne stanowisko koordynatora żeby się nie posypało, tak? Programu Festiwalu Konrada. Programu Miasto Literatury UNESCO. Aha, czyli szerzej. Szerzej. Zawsze mam problem z tymi pana tytułami. Bardzo pana przepraszam, nie nadążam. W Krakowie lubimy te tytuły, ale one nie zawsze rzeczywiście, one często nam płatają jakieś figle. Tak, koordynuję program Miasta Literatury UNESCO i w tym roku to jest jakaś szczególnie dla nas zaszczytna sprawa, dlatego że we wrześniu podczas konferencji Miast Kreatywnych w Czendu Kraków został wybrany takim miastem, które ma sterować wszystkimi pozostałymi miastami literatury i przez Kraków będą przechodziły aplikacje innych miast z całego świata przez najbliższe 3 lata, które chciałyby uzyskać to zaszczytne wyróżnienie również Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury z marką właśnie UNESCO. Która... Udźwignął państwo? Myślę, że tak. No już właściwie sporo pracy za nami, bo niedawno ocenialiśmy aplikacje 30 miast, które starają się o tytuł Miasto Literatury UNESCO. Wspaliśmy 7, między innymi Heidelberg, Granady, Salamankę, Lwów, Tromsø i teraz zapomniałem, które było to 6, ale sporo jest miast kandydatów. Zajrzymy, gdzie trzeba i uzupełnimy. Proszę państwa, a ja tutaj przeniosłam się ze słonecznego Wrocławia, tutaj, czyli do Krakowa, w którym przez cały wczorajszy dzień padało chłodno, stąd chrypka. Bardzo przepraszam, ale no, organizm musi się przyzwyczaić do nieco ostrzejszego klimatu. No i mam tutaj przyjemność wraz z panem Robertem podejmować wspaniałych gości, odpowiedzialnych w sumie za to, co dzieje się w Krakowie w tych dniach. I tak w Pałacu pod Baranami jest z nami pani Grażyna Grabowska, tu nie pomylę, prezes targów w Krakowie. Tak jest. Dzień dobry, dobry wieczór, ale ja za nic nie jestem odpowiedzialna. Współodpowiedzialna za te dni. Współwinna wobec tego. No a jak? Zaraz porozmawiamy o tym swoistym mariażu, czy aliansie 3 różnych sytuacji literackich w Krakowie. Pan Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, nic się nie zmieniło. Dobry wieczór. Myślałem, że ja się nic nie zmieniłem. No, troszkę tak. Lata lecą, panie prezesie. No i mamy gościa specjalnego, który jest zwolniony ze wszelkiej odpowiedzialności. No, no, bez przesady. Ja bym tego nie traktował. Dlaczego? Wszyscy. Umówmy się, że też jest winny. No, w każdym razie jest tutaj, że tak powiem, na prawach szczególnych, bo poeta, bo eksdyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, bo dziennikarz, bo tłumacz, bo autor cudownych książeczek dla dzieci. Tak się zachwycam panem Jarosławem Mikołajewskim, bo o nim mowa. I tutaj zazdrość w oczach Michała, bo ten też książeczki dla dzieci, bo ten też tłumaczy, bo też wiersze pisze. Tylko miłość. On wyszedł po mnie i przyprowadził mnie tutaj, więc żadnej zazdrości w tym nie było. Braterstwo i przyjaźń i miłość. Dobry wieczór, panie Jarosław. Dobry wieczór. Zanim, o właśnie, czy pan jest przygotowany już ze swoim wierszem, to ja może panu podpowiem, bo nie uprzedziłam, ale przygotowałam się ja. Bardzo proszę, strona 52. I zanim odpowiemy na pytanie, skąd mój entuzjazm, poproszę o kolejny wiersz tego wieczoru. Pierwszy wyszedł spod pióra pani Wisławy Szymborskiej. Wysłuchali go państwo na początku w interpretacji pana Marka Kondrata. A drugi, mam nadzieję, będzie z nowego tomiku pana Jarosława Mikołajewskiego pod tytułem... Mowa. Tak o ten pani chodziło, o mowę. Dobrze. Proszę. I mam go przeczytać. Ale tak? Bardzo proszę. Dobrze. Mowa. Ciekną mi płynne zdania. Nie stygną w zetknięciu z powietrzem. Zlewają się z nim w bezbarwną mieszankę. Kiedyś krzepły jak osobiste białko młodzieńca w wannie z gorącą wodą. Teraz byle powiew zmienia kolejność głosek. Gmatwa kierunki. Mój bełkot wlewa w cudze usta. Albo w miasto. Między drzewa i bloki. Bardzo dziękuję. No, to nie jest motto naszego dzisiejszego spotkania, ale to jest zarazem zaanonsowanie nowego tomiku pana Jarosława Mikołajewskiego pokazuję pozostałym spośród państwa zgromadzonym tutaj w naszej salce studiu. Tytuł Wyręka. Od razu możemy szybciutko wytłumaczyć coś? No to jest tytuł jednego z wierszy, jednego z ważniejszego wierszy ja tego wiem. Tomu. Słowo jest dość rzadkie, rzadko używane. Mm-hmm. Poza tym źle się tłumaczy na inne języki. Ja mi zawsze zależy na tym, żeby to rzeczywiście były słowa, które pozbawić siebie samego takiego podejrzenia, że piszę dla tłumaczy, więc wybieram takie słowa, których po prostu nie można nawet przetłumaczyć. Ale Wyręka poza tym jest ważną rzeczą, dlatego że dla mnie świat jest właśnie przenikaniem tych, którzy byli, z tymi, którzy są i z tymi, którzy przyjdą albo rosną na naszych oczach. I wszyscy się wyręczamy w pewnych sytuacjach, w całym życiu tak naprawdę. To ważne słowo. A dlaczego pani jako również tłumacz utrudnia życie innym tłumaczom i jeszcze się cieszy z tego. Panie prezes. Bo chyba taka jest próba jednak prawdziwej poezji, że jest nieprzetłumaczalna. Tak myślę, chociaż sam tłumaczę poetów włoskich z nadzieją, że jednak są przetłumaczalni. Proszę państwa, to nie jedyna książka pana Jarka Mikołajewskiego, która jest, jak to się u nas mówi, z nami. Jest i druga, ale będzie suspens, czyli ja troszkę poczekam i za jakiś czas opowiemy o tej drugiej, zresztą o samym tomiku poezji Wyręka. Także porozmawiamy, ale nieco później. A teraz bardzo bym prosiła, by państwo, których ja posadziłam tutaj w roli odpowiedzialnych, zechcieli mi odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, co dzieje się w Krakowie w tych dniach. Przypominam daty. Niedziela, poniedziałek, czwartek, sobota. I teraz skąd tego takie nagromadzenie? Ja bym bardzo prosiła, żeby pan Robert Piaskowski rozpoczął, a państwo włączyli się do wyjaśnienia, również państwo, którzy nas słuchają. O co tu chodzi? I dlaczego tego tak dużo powtarzam? Jak patrzę na pełne sale pękające od publiczności, nie mogącej znaleźć miejsca właściwie w tej sali, i mówię o właściwie spotkaniach nie tylko z największymi nazwiskami Festiwalu Konrada, to wydaje mi się, że tego jest właściwie za mało ciągle, skoro jest taki głód i skoro jest taka potrzeba spotykania się z pisarzami, z światopoglądami, z światami, które ze sobą przywożą do Krakowa. Rozpoczęliśmy szósty Festiwal Konrada bardzo mocno od spotkania z Olgą Tokarczuk na temat jej najnowszej książki, najnowszej powieści. Rozpoczęliśmy od spotkania z Johnem Banvillem, jednym z tych najbardziej zagubionych w języku angielskim Irlandczyków, a zarazem mistrzem tego języka. Dzisiaj spotkanie z Borysem Akuninem, właściwie wczoraj, bo to już jesteśmy po północy, które przyciągnęło blisko 700 osób do Centrum Kongresowego. Wczoraj iskrzące się dowcipem spotkanie z Polem Osterem, który zresztą przez cały czas festiwalu wprowadza również do swoich filmów w Pałacu pod Baranami. No, jest nieprawdopodobna energia, jest nieprawdopodobna kolekcja nazwisk, które chyba nigdzie wcześniej się nie spotkały w takich konfiguracjach, nigdy wcześniej nie rozmawiały na temat wspólnych światów, na temat tego, co ich ze sobą łączy i przekładania tego doświadczenia literackiego na różne sztuki, ale też na różne języki, bo to jest taki klucz do zrozumienia tegorocznej edycji, że rozmawiamy też o roli tych, którzy pośredniczą w przekazywaniu indywidualnego doświadczenia literackiego, pracy tłumaczy, ale również tłumaczenia literatury na inne sztuki. To jest to, co też ten festiwal zawsze oplata. Film, literatury, film, teatr, sztuki wizualne, muzyka. To są te różne światy, te, które pojawiały się. Tak, a z drugiej strony też oczywiście perspektywa kompletnie nie europocentryczna, bo to jest coś, co nas zawsze na Festiwalu Konrada interesowało. Coś, co jest takim dopisywaniem trochę stron do dzieła Konrada, takiego dyskursu z jednej strony postkolonialnego, z drugiej strony takiego rozprawiania się z trudnym dziedzictwem Europy, zwłaszcza w krajach afrykańskich czy Ameryki Południowej, ale też o konfliktach współczesnego świata. Rozmawiamy o Ukrainie, o Syrii, o Izraelu, Palestynie. Kraków stał się na ten tydzień jakimś takim nieprawdopodobnie ważnym punktem na mapie Europy, bo liczyliśmy wczoraj 34 języki, gości, delegacji, dziennikarzy, księgarzy, bibliotekarzy, wydawców, pisarzy, tłumaczy itd., itd. Tłumaczymy właściwie i pochylamy się nad problemami tłumaczeń literatury z kilkunastu języków na osobnych panelach i sesjach podczas takiego specjalnego pasmu festiwalowego, właśnie pasmo tłumacza. No, dodatkowo pochylamy się nad różnymi wymiarami książki, od ilustracji poprzez projektowanie, typografię, jak działają wydawcy. Rozmawiamy o księgarniach i o wyzwaniach, które stoją przed księgarniami, szczególnie w świecie konkurencji, jakie stawiają przed nimi wielkie sieci dystrybucji, czy wielkie sieciówki, czy wreszcie internet. Także rozmawiamy o literaturze we wszystkich jej przejawach i tak jeszcze będzie do niedzieli. Jutro spotkanie z Cabre, bardzo oczekiwane, bo to jeden z najlepiej sprzedających się w tej chwili pisarzy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, również w Europie. Niesamowita proza i ten jego koncert właściwie powieściowy o korzeniach zła i niesamowita zamiana bohatera, który jest tu dominikaninem inkwizytorem, za chwilę staje się oprawcą nazistowskiego systemu. Niesamowita książka. Przyznam szczerze, że nie mogę się doczekać tego spotkania. Może powrócimy jeszcze do Cabre za jakiś czas, bo tu jest o czym rozmawiać, ale myślę, że jeszcze powinni Państwo tutaj dopowiedzieć, co poza tym się dzieje i skąd właśnie ten na początku wywołany przeze mnie entuzjazm. Proszę bardzo. Festiwal Konrada, tę stronę umownie reprezentuje pan Robert Piaskowski, no ale pani prezes Grażyna Grabowska i pan prezes Michał Rusinek reprezentują dwie potężne przestrzenie literatury, książki, myśli, które w jakiś stopniu no, korespondują, rozumiem, z festiwalem Konrada. Proszę to jakoś szybciutko teraz wyjaśnić, bo zaczynamy. Myślę, chyba że to wszystko ze sobą razem koresponduje. Poza tym idziemy rękę w rękę, mamy i podobne akcje. Noga w nogę też. Bardzo tak się fajnie maszeruje trójkami, szóstkami. Wczoraj, bo to już było wczoraj, zostały otwarte 18 targi książki w Krakowie, a jednocześnie pierwsze międzynarodowe. Postanowiliśmy imprezę umiędzynarodowić, dysponując naprawdę pięknym, wspaniałym, dużym obiektem, już takim na miarę europejską. Wszyscy dzisiaj byli zachwyceni, przychodzili, gratulowali, że nareszcie doczekaliśmy się po 18 latach, że coś takiego powstało. Nie jest za dużo literatury, nie jest za dużo czytania, mówienia o niej, ani kupowania książek. Z okazji osiemnastki zrobiliśmy krótkie podsumowanie statystyczne. Przez te 18 lat nasze targi odwiedziło 250 000 czytelników. Powtórzę, 250 000. A myślę, jak mamy wyrazić, że tak powiem, wielkie zaskoczenie. Nie wiem, czy dużo, czy mało. No, są takie targi na świecie, które pewnie tyle osób odwiedza w ciągu 3 lat. Ale jak wziąć pod uwagę to, że mało czytamy jako naród, statystyki są dramatyczne, a jak wziąć pod uwagę to, że kupujemy niecałe 1,5 książki rocznie, a w tym są jeszcze podręczniki zapewne też policzone, tak? Tak. No właśnie, pan Michał kiwa głową, że dobrze myślę. A tak porównam to, że kupujemy 99 litrów piwa, my, statystyczny Polak. No to chciałoby się czasami tak powiedzieć, że żeby u nas było tak jak w Czechach, 14 może, książek. To może książka powinna być dodawana do 5 litrów piwa na przykład. No tak, chodzi o to, żeby ją kupić, mieć, czy żeby ją przeczytać. Żeby ją w ogóle dotknąć czasami. To w każdym jest razie targi dużo. Książki zostały dzisiaj otwarte, potrwają do niedzieli. Mnóstwo spotkań z pisarzami, z tłumaczami, z wszystkimi ludźmi związanymi z książką. Również z ilustratorami, ale również można obejrzeć ilustracje, można obejrzeć bardzo wiele wystaw, bądź związanych z książką, bądź niekoniecznie. Piękne reprodukcje Beksińskiego na przykład bym poleciła. Mnóstwo konkursów, które mają swój finał na targach i właśnie wczoraj, kilka godzin temu dosłownie, został rozstrzygnięty konkurs o nagrodę Jana Długosza, ale ja rozumiem, że o tym potem. Tak jest. Bo teraz pan prezes Michał Rusinek. Czy zechciałbyś, Michale, tak to teraz zespolić, bo ja cały czas zmierzam. Jedno z tych spotkań, o których mówiła pani przed chwilą, to będzie spotkanie z laureatem nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Nagrody, którą przyznamy zaraz jutro. Już jest piątek, tak, prawda? Czyli w sobotę. I wręczymy w sobotę. Natomiast spotkanie będzie w niedzielę następnego dnia. I bardzo dziękujemy za gościnę. Zapraszamy zawsze. Może właśnie, może już stworzymy jakiś rodzaj takiej tradycji krakowskiej. Szczególnie, że wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby festiwal łączyć imprezy. Też ma stoiska na targach, więc po prostu wszyscy się tam spotykamy. Wszystkie drogi prowadzą na targi. Myśmy się zastanawiali, czy nie oddzielić jakoś nagrody od, żeby może nie robić... Po raz pierwszy nagroda spotyka się... Tak, ale jednak stwierdziliśmy, że może to jest dobry pomysł, dlatego że to jest faktycznie taki tydzień, który jest świętem literatury w Krakowie, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało, i po prostu przyjeżdża na ten tydzień mnóstwo ludzi zainteresowanych książką, nie tylko, no bo i na targi, i na festiwal Konrada, i być może także i niektórzy na galę wręczenia nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Lub na spotkanie z laureatem. Lub na spotkanie z laureatem, w związku z czym no, mamy po prostu dobrą publiczność. I jak mówię, w sobotę we wspomnianym już Centrum Kongresowym ICE, też po raz pierwszy, no ale wszystko jest tam po raz pierwszy, bo centrum dopiero się otworzyło. Tydzień temu, tak. Tak. Dokładnie. Zostanie wręczona no po raz drugi nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Po raz pierwszy spotyka się z festiwalem Konrada i tak, z targami książki w Krakowie, a wręczana rzeczywiście będzie po raz drugi. Jutro, przypominamy. Myślałam o tym, żeby o tych nowych obiektach opowiedzieć nieco później, żeby taki osobny rozdział stworzyć i dla Expo, dla Wielkiej Hali Expo i dla owego ICE, ponieważ to się już zaczęło teraz tak często pojawiać w Państwa wypowiedziach, to myślę, że trzeba od razu pochwalić się. Także proszę sobie przygotować taką piękną prezentację. Przepraszam bardzo, nie damy rady. Prezentację tych dwóch przynajmniej obiektów, a myślę, że jest ich więcej w Krakowie, ale teraz poprosiłabym pana Jarosława Mikołajewskiego, żeby taka przeplatanka następowała, by zechciał przedstawić tytuł, bo jest on szczególny, drugiej książki, którą mam na myśli, a nie jest to książka poetycka. I nie jest to też tłumaczenie pana Jarosława Mikołajewskiego, to zupełnie inna dziedzina jego aktywności. Tak, no to jest książka zatytułowana Największe szczęście, największy ból Jarosława Mikołajewskiego, rozmowy z Julią Hartwig. Tu bardzo słusznie wydawca, czyli wydawnictwa A5, wyeksponował nazwisko Julii Hartwig czerwonym drukiem. Dlaczego? Dlatego, że no, to niby nie jest książka poetycka, jest książka o wielkiej poetce. Właściwie książka mówiona przez nią samą. Jest tak, że myśmy się zaprzyjaźnili z Julią Hartwig na polu poetyckim, można powiedzieć, bo poznaliśmy się podczas pewnego festiwalu poetyckiego. No ona, wielkość, gwiazda, ja początkujący. Wielka dama polskiej poezji. Tak, i no taka poetka, o której rzeczywiście z największym uznaniem mówiła i Wisława Szymborska, i Czesław Miłosz. Pamiętam Czesław Miłosz, który nie prawił komplementów w języku polskim. Nawet kiedy mówił z Polakiem i po polsku, wypowiedział się o niej. Ja spytałem, panie profesorze, zatrzymał mnie, powiedział tam, poeta jest ważniejszy od profesora, więc tak, tego nie bardzo mówmy. Nie lubił. Tak, natomiast, no, tak mnie poproszono, żebym na początku się do niego zwracał. Co pan właśnie, co pan myśli o Julii Hartwig, bo to jest dla mnie zjawisko. On powiedział, la plus grande dame de la poésie polonaise. Także, i on oczywiście musiał to powiedzieć po francusku, bo on się nie bardzo po prostu z komplementami się nie godził w polszczyźnie. Natomiast, no i tak, i myśmy się wtedy poznali z Julią Hartwig i polubiliśmy się i czuliśmy się bardzo dobrze i rzeczywiście ja postanowiłem z nią rozmawiać. Czy ja mam 5 minut, żeby to powiedzieć wszystko, czy nie? Czy to jest za dużo? W zasadzie do drugiej, ale dobrze. Jeżeli pan sobie życzy... Nie, no chodzi mi o to, żeby... Bo chcę uzasadnić, no, skąd się to wzięło. Nie, z przyjemnością tak, posłuchamy, prawda? Było tak, że po moim pierwszym tomiku przysłał do mnie list Zbigniew Herbert. Taki bardzo miły list dla mnie i zachęcił mnie do kontaktu. Ja z tej zachęty nie skorzystałem, dlatego że mi się wydawało, że to jest po prostu bezczelne. Zwracać się do Zbigniewa Herberta, prosić go o spotkanie, nachodzić go w domu. Raz tylko wiozłem go samochodem do na jakąś imprezę. I potem po śmierci jego żona Katarzyna powiedziała, że Czesław Miłosz czuł się opuszczony przez poetów młodych. Ja sobie zdałem sprawę wtedy, że lepiej dać się spuścić ze schodów po prostu naprawdę, niż pozostawić, lepiej się narzucać, dać się spuścić ze schodów, niż pozostawić takie wrażenie opuszczenia, osamotnienia, czy po prostu braku zainteresowania. Nie zdawałem sobie zupełnie sprawy z tego wtedy, że starzy poeci potrafią po prostu czuć się osamotnieni, ponieważ mi się wydawało, że oni wszystko wiedzą, że oni myślą o sobie zdecydowanie najlepiej. A potem się zdarzyło, że widziałem wielkich poetów, w tym Czesława Miłosza, w wielkiej trosce, w wielkim zafrasowaniu, że młodzi poeci ich nie czytają, że oni mogą się wydać im zbędni. To było bardzo dziwne. Poczułem się ośmielony troszkę, to znaczy do mojej bezczelności, żeby nawiązywać kontakt z Julią Hartwig. Zacząłem ją nachodzić w domu, co okazało się dla niej jakoś przyjemne. Zaprzyjaźniliśmy się. Ona pokazywała mi różne rzeczy w tym swoim domu. Jeszcze zanim mi przyszło do głowy, że te nasze rozmowy mogą stać się wywiadem, pokazywała mi jakieś listy od Gałczyńskiego związane taką tasiemką, inną tasiemką, opowiadała mi o swoich przyjaźniach, pokazywała zdjęcie. W pewnym momencie mi się wydało, że szkoda tych rozmów, żeby nie zostały zapisane. No i zaczęliśmy od takich ostrożnych rozmów o poezji, co ona myśli o poezji, takich rozmów komentarzowych, komentujących różne jej tomiki wierszy albo Błyski na przykład. I w pewnym momencie szybko przeszliśmy na ty, czego nie widać w tej książce, to znaczy, że to było szybko. Cała ta książka jest podzielona na wywiady, gdzie jesteśmy na pan, pani i potem na ty. To nie odpowiada prawdzie, bo myśmy od początku tych wywiadów byli na ty, tylko nie od początku nam się wydało słuszne to ujawniać po prostu, ale zachowaliśmy tę strukturę później w tej książce. No te wywiady były przeprowadzane przez nas przez 13 lat mniej więcej. I Julia Hartwig, jak wiadomo, to jest jej znana bardzo cecha, że jest osobą szalenie dyskretną, wstrzemięźliwą, dyskretną, też taką trzymającą na dystans w pewnym sensie, nieujawniającą. Łatwo, zwłaszcza swojego życia, też sekretów poetyckich, już nie daj Boże snów na przykład, albo tego, czy się modli. Natomiast i okazało się z czasem, właśnie doszliśmy do tego wywiadu, największe szczęście, największy ból. Zadałem Julii pytanie, czy ona by nie udzieliła mi takiego wywiadu o wszystkim, gdzie powiedziałaby o wszystkim. O wszystkim, co oznacza, nie ujawniam tutaj żadnej niedyskrecji, ponieważ to wszystko jest w tych wywiadach. Na przykład o takich rzeczach, o których w ogóle nie mówiła nigdy. Coś szalenie... A może nie była pytana nigdy o to? Właściwie ja nie pytam. Ja mam taką w sobie wielką lekcję, osoby, z którą byłem bardzo zaprzyjaźniony, bo ja jestem szczęśliwy z tej przyjaźni Ryszarda Kapuścińskiego. On mnie przestrzegał zawsze. Nigdy nie zadawaj pytań, czekaj, aż ci sami powiedzą. I to było to czekanie. I zresztą widać po tych samych... Fantastyczna rada dla dziennikarzy, rzeczywiście. Widać po tych... Tutaj właśnie, jak pani zwróci uwagę, to nie są pytania, tylko to są zmiany kierunku tej rozmowy tak naprawdę, która się toczyła. Ale były takie pytania, tak gdzie się pojawia na przykład... No właśnie, ona zaczęła mówić o różnych rzeczach, między innymi o wielkiej swojej miłości z Ksawerem Pruszyńskim, o której po raz pierwszy chyba o tym powiedziała. I pamiętam, że ja byłem przerażony, jak wyszedłem od niej, już po autoryzacji tego wywiadu, byłem przekonany, że jak wsiądę do samochodu, zadzwoni do mnie i mówi, nie odwołuję, bo był taki przypadek. Moja koleżanka redakcyjna przeprowadziła z Julią Hartwig bardzo ważny wywiad i potem Julia powiedziała, nie publikujemy niestety. Dobrze. Więc ja się spodziewałem mniej więcej tego samego. I rzeczywiście po 15 minutach w samochodzie odebrałem telefon od Julii Hartwig. Mówi, wiesz, Jareczku, znalazłem takie piękne zdjęcie z Ksawerem. Chciałbym, żebyś to opublikował. No i to zrozumiałem, że już jesteśmy na innym etapie. No i to jest ten najważniejszy wywiad, bo on opowiada całe życie Julii Hartwig. Tak naprawdę jest od tego, czego nie wiemy tak naprawdę. To jest, czyli od dzieciństwa, to kiedy wychowała się wśród pewnych wielkości swojego rodzeństwa, gdzie był między innymi Edward Hartwig, wielki fotografik. Potem był Walenty Hartwig, który był twórcą polskiej endokrynologii. No i ta siostra, o której ona mówiła, że właściwie była jedyną osobą, która być może nigdy nie została znana. Ale matka, która popełniła samobójstwo. No i też troszkę rozumiemy inaczej. Stąd ta niechęć do dzieciństwa. Tak, wojna. Moment, kiedy ona idzie do Czesława Miłosza z pierwszymi swoimi próbami poetyckimi, prosi o ocenę, a on jej odpowiada cudownie, mówi, wie pani, miłość to nie jest dobry temat dla poezji. Ona potem przez kilkadziesiąt lat myśli, dlaczego właściwie tego nie rozumie. I mówi, dopiero dzisiaj rozumiem, dlaczego tak się dzieje. No potem jej wybory właśnie tego materiału do tłumaczenia, a więc te wielkie wybory francuskie, amerykańskie. No i dochodzimy do samego końca i są później te ostatnie wywiady, które ja szczególnie sobie cenię. To są wywiady tak naprawdę o odchodzeniu poprzez odchodzenie przyjaciół. Krótko mówiąc, świat się kurczy o tyle, o ile tracimy przyjaciół. Ona opowiada o tych przyjaciołach, którzy coraz mniej nachodzą ją w rzeczywistości, a coraz bardziej w snach. I rodzi się w niej nagle, o czym ona mówi bardzo chętnie, nadzwyczaj chętnie, poczucie odpowiedzialności za tych, którzy nie zostali opowiedzeni. Mm-hmm. I to jest to, co ona by chciała powiedzieć. Czekamy teraz i ma się ukazać, ma być na targach. No, mamy razem podpisywać o 14 w niedzielę. Ona w WL-u, ja swój tomik wierszy, ona, czy Julia, swój dziennik. I tam są portrety właśnie przyjaciół, bo ona mówi coraz bardziej, że coraz bardziej zaprząta ją myśl, że jeżeli ona kogoś nie opisze, to już pozostanie nieopisane. Więc ona coraz bardziej opisuje tych ludzi. Tych ludzi, którzy właśnie nachodzą ją w snach, którzy przychodzą do niej. Ona czasami mówi po nią tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że w tych wywiadach zawiera się wszystko. No i opisana jest ta też dramaturgia tej przyjaźni naszej. Od początków, nieśmiało, kiedy mówimy tylko o poezji, do momentów, kiedy mówimy o trudnej bardzo materii snu. Pamiętam taką, napisałem recenzję z ostatniego jej tomiku, kiedy napisałem, że poeta boi się snu. Pamiętam, że redaktor mojej gazety zadzwonił, powiedział, musisz to wyjaśnić, ponieważ ludzie nie wiedzą, dlaczego poeta 90-letni boi się snu. Więc ja poczułem, że tak naprawdę również pomiędzy mną a moimi kolegami młodszymi z redakcji pękła pewna więź rozumienia, pewna więź porozumienia tak naprawdę. Tutaj taki cytat a propos tego, co pan Jarosław Mikołajewski powiedział. Bliscy zaludniają moją pamięć i chcą w niej na chwilę i chcą z niej na chwilę wyjść. I wiersz daje taką możliwość. I tu jeszcze można dodać, że wielu z tych ludzi już nie ma, więc oni tym bardziej domagają się obecności. Bardzo mi się podoba to sformułowanie, że domagają się obecności, ci nieobecni, ci już nieżyjący, bo człowiek, który żyje fizycznie, którego możemy spotkać na ulicy, sam sobie załatwia swoją obecność. No to jest proza, to jest dyskurs, czy to pan zredagował, czy to tak powiedziane było. Właściwie to ja pamiętam tylko ze wszystkich wywiadów, które przeprowadziliśmy, tylko dwie poprawki Julii Hartwig. Dotyczyły one, no w pewnym momencie przesadziłem bez wątpienia, ponieważ ujawniłem, jaką modlitwą modli się na dobranoc. To już Julii się wydawało nadto, w związku z czym wykreśliła po prostu. Ale drugi raz to była jakaś... Nie, ona nie poprawiała rzeczywiście. Jakoś doskonale się rozumiemy. Chcę tylko powiedzieć rzeczywiście, że wśród tych wszystkich imprez jest też ta właśnie jest rozmowa moja z Julią Hartwig dzisiaj o 19 w Nowej Prowincji na Brackiej. I to jest rozmowa z Julią Hartwig o rozmowach. To jest bardzo trudne. Ja mam, muszę powiedzieć, że jestem szalenie stremowany, ponieważ ja umiem rozmawiać z Julią Hartwig, znaczy umiem, no po prostu dobrze nam się jest ze sobą. Dzisiaj się widać, wczoraj się widzieliśmy wieczorem na kolacji i w towarzystwie też przyjaciół. Tak, natomiast no, rozmawiać o rozmowach to jest trudne, bo właściwie to jest jakby kolejny gatunek literacki. Rozmowa to jest... I taka książka, która ma dwoje autorów. Można powiedzieć, że to jest pana książka, ale można też powiedzieć, że to jest książka pani Julii Hartwig, prawda? Tak? No, stąd ona jest tutaj bez wątpienia ważniejsza. Ona opowiada swoje życie, które jest nie zupełnie... No hierarchia hierarchią, ale chodzi o taką zwykłą, że tak powiem, teoretyczną literacką stronę. I chcę zwrócić tylko uwagę na ten majstersztyk, jak mi jest okładka Joanny Rusinek. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Gdzie pokazana Julia Hartwig jako młoda, piękna pani. Panna z jednej strony na tle Pirenejów, gdzie właśnie była z... Ja myślałam, że to Pieninys. Jakby wszystkie góry i wszystkie zimy przypominają Broigle, Innocenti. A z drugiej strony jest jakby jej rewers, więc to pokazuje dwie strony jej życia. Tak, proszę Państwa, no to nie jest radiowe zajęcie, ale rzeczywiście proszę, jeżeli Państwo będą na targach, jeżeli będą w pobliżu stoiska wydawnictwa 5, to proszę zwrócić uwagę, bo rzeczywiście ta okładka jest no, bardzo taka ciekawska. I w sobotę o 12 podpisujemy tę książkę oboje. Pani prezes, pani rozumie, co znaczy zaprosić gościa specjalnego. Przecież mówiłam, że się wszyscy spotykamy na targach. No dobrze. Dobrze, o tych obiektach nowych poopowiadamy za moment, a teraz proponowałabym, żeby zamknąć tę pierwszą rundę muzyką, która może państwu się z czymś skojarzyć pojutrze, tutaj w Krakowie. Kafka Band Group. Niesamowite, panie Robercie, proszę się wytłumaczyć. No, z tego jest, Kawki. No bo ten Kawka jest takim kontekstem dla festiwalu Konrada, dla rozmowy o zagubieniu też człowieka w różnych systemach, również symbolicznych. To jest coś, co łączy Bamvilla z Osterem, no ale to też łączy ich z Kawką. I grupa Kawka Band to jest taka dźwiękowa narracja o losach geometryka. Zespół tworzą pisarz Jarosław Rudisz, grafik i muzyk Jaromir 99, a także inni renomowani czescy artyści. Ich muzyka, tak jak i proza autora Zamku, jest taka mroczna, gęsta, subtelna, ale też pełna niuansów. Koncert na, o 19 w niedzielę w Małopolskim Ogrodzie Sztuk z wizualizacjami VJ'a Klada, dla których inspiracją były właśnie rysunki Jaromira 99 z jego kawkowskiego komiksu, a przy okazji również w Małopolskim Ogrodzie Sztuk znakomita po prostu wystawa, która powstała we współpracy z Literaturhaus Stuttgart i Literaturhaus Prag. I w ten sposób sobie przypomniałam to szóste miasto, które poparliśmy o tytuł Miasta Literatury Męska, to właśnie jest Praga. Praga, tak. No i to jest niezwykła wystawa z porozstawianymi w kątach karakonami, odwołaniami do kawkowskiego świata, z pełna nagrań wizualnych przedstawień, no i różnych przetworzeń motywów kawkowskich w komiksach. To jest świetny projekt Erwina Krotenhalera, Chantala Mopelier i Jaromira 99 właśnie. Takie miałam teraz skojarzenie z braćmi Quay i z Instytutem. Gdzieś ten sam klimat w tej opowieści muzycznej, gdzieś to się wszystko przenosiło, gdzieś to krążyło, mimo że bracia Quay z Wysp Brytyjskich, prawda? Czy tam, nie wiem, z Ameryki, no w każdym razie strefa języka angielskiego, no to i innej zupełnie kultury, a ci tutaj gdzieś w tej Galicji, w tej Europie Środkowej tworzyli takie niesamowite Ale sama wizje. Pani powiedziała, że to połączenie czeski, niemiecki, taki z jednej strony pulsującej, dość takiej nastrojowej muzyki, ale pani wybrała taki kawałek, ale tam są też takie ostrzejsze tony w niektórych momentach. No, w końcu bardzo jest noc, panie mocne, ostre, i tam są takie sztylety, które też na tym wystawie powyżej koncertu nie będzie brakowało. Dobrze, pojawiło się kolejne miejsce, Małopolski Ogród Sztuki, który się, że tak powiem, troszeczkę wycofał może z tego centrum festiwalowego, bo mamy inne obiekty. I teraz proszę bardzo, byśmy zaczęli opowieść o tych dwóch, nie wiem jak to nazwać, halach, no bo hala jedna, Expo niewątpliwie, a ten AIS to jak, no to? Nie, centrum. To są arcydzieła architektury użytkowej. Możemy dobrze, tak. No tak, rozumiem, że w Krakowie należy też uważać na tytuły miejsc. Dobrze, pani prezes Grażyna Grabowska, sprowokowana. Sprowokowana? Nie, no po prostu Expo Kraków powstało wcześniej, więc się wyrywam chronologicznie do przodu. To jest obiekt, który wreszcie pozwoli na to, żeby w Krakowie odbywały się duże eventy. Imprezy, które do tej pory omijały nasze miasto, bo po prostu nie było gdzie ich zorganizować. Obiekt pozwala również nam, targom w Krakowie, może rozwinąć skrzydła, a tak powiem nieskromnie. Bo to nie tylko targi książki. Bo to nie tylko targi książki, to są również targi branżowe i z pewnością nie są tak medialne i nie są wszystkim znane te imprezy, ale to są często największe w danej branży imprezy targowe w Polsce, a nawet niektóre są największymi w swojej kategorii w Europie Środkowej. I wstyd było tych wszystkich ludzi przyjmować tam, gdzie ich do niedawna, czyli jeszcze do maja tego roku przyjmowaliśmy. I właśnie dlatego, że jest piękny obiekt, 13 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, wszystko na jednym poziomie z wyjątkiem restauracji, która jest na antresoli, ale jest winda. Kilkanaście sal konferencyjnych dzielonych, łączonych dowolnie, modułowo, w zależności od potrzeb. Oczywiście wszystko już w nowoczesnych technologiach, wszystko się samo dzieje, strach popatrzeć, naciska się na jakiś guzik na pulpicie i coś gdzieś się zmienia. Boję się takich urządzeń. Dwie hale, hala Wisła i hala Dunaj. Trochę się muszę tutaj rozwinąć. Sale seminaryjne noszą nazwy Wiedeń, Budapeszt, Praga, czyli kolejny kandydat do tytułu Miasta Literatury, Bratysława i Lwów. Ulica, którą wybudowaliśmy do centrum Nówka Sztuka, nie było jej na mapie, w ogóle jej nie było. Nazywa się Galicyjska, Expo Kraków, a nasz pies stróżujący nazywa się Tokaj. Dlaczego? No, wiadomo. Wszystko jasne, tak? Wszystko jasne. To nie chodzi tylko o nawiązania do tradycji, do historii, do Galicji. To jest również taki teren, na którym my oddziałujemy. Goście, którzy przyjeżdżają, zarówno wystawcy, jak i zwiedzający. To są oprócz Polski, zwłaszcza regionów środkowych i południowych, to jest Ukraina, Słowacja, Czechy, to są Węgrzy. Węgrzy w tym roku są gospodarzem salonu Małej Ojczyzny. Jest piękny, bogaty program węgierski z muzyką, z tańcami, ze wszystkim. Nawet dzisiaj na otwarciu, przed otwarciem, jeszcze przed hejnałem, a w samo południe zagrał zespół węgierski. A tutaj wchodziłam, przepraszam, na to nasze spotkanie i kończyło się spotkanie węgierskie, panie Robercie, w sąsiedztwie. Tak, w ogóle jest sporo spotkań tutaj, czyli w Pałacu pod Baranami, bo przechodzimy teraz od hali Expo do Pałacu pod Baranami. Ale mieliśmy przejść do Ajsa. Tak, ale zamknijmy ten wątek Węgrów. No tak, rzeczywiście przyjeżdża sporo naszych gości z tamtego regionu, z tamtego zakątka Europy. Mieliśmy taką dyskusję z Wiktorem Chorwatem, którą prowadził Krzysztof Warga i też Lajos Paftalfi. I rozmawialiśmy o podobieństwie naszych narodów, który ma charakter też przysłowiowy i zarazem historyczny. Jednak nasze języki, kultura, a także wybory polityczne no dość diametralnie się różnią. Także rozmawialiśmy tutaj o literaturze i o tym, czy naprawdę się od siebie różnimy. I to była bardzo fajna, żywa dyskusja. Krzysztof Warga i Wiktor Chorwat, no to są takie dwa no, niezwykłe charaktery i to publiczności bardzo się podobało. Ale Ice, no Ice to jest taka nasza kostka lodu, bo to jest piękne, rozświetlone, transparentne dzieło architektury Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewiego, twórców zresztą Centrum Kultury i Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, więc te dwa obiekty leżą obok siebie, tuż obok. Most też był tak, projektowany przez profesora Ingardena? Nie jestem tego pewien. A jestem tak, absolutnie tak, pewien. Tak, czyli to jest... Pawilon Wyspiańskiego również. Tak, Pawilon Wyspiańskiego na pewno. No tak. I Małopolski Ogród Sztuki również. Także ta mapa festiwalu Konrada też się w jakiś sposób wiąże z Ingardenem. W związku z czym powstał piękny taki urbanistyczny kompleks obiektów, natomiast no, piękna sala na 2000 miejsc, wyposażona w no, rozliczne funkcje, znakomitą akustyką. Druga sala, wspaniała teatralna, w której gościmy tych headlinerów festiwalu, czyli właśnie spotkaliśmy się tam z Osterem, z Akuninem wczoraj wieczorem, a dziś wieczorem z Działu Macabre, więc... I tam będzie gala Nagrody Szymborskiej. Przepiękna sala, wysmakowana, z pięknymi tarasami, znakomitą akustyką, wyposażona w najlepszy sprzęt nagłaśniający i multimedialny. No i wreszcie wspaniałe foyer trzypiętrowe, galeryjne, z schodami właściwie do nieba i pięknym designem mebli, lamp. No patrzymy na to sami nie dowierzając, ale to jest też takie miejsce, które już żyje od samego początku. Odwiedzane przez konferencje, kongresy, koncerty. Już się tam odbyło kilkanaście koncertów, konferencji, a rezerwacje są aż do 20 roku już, więc to miejsce żyje właściwie nieprzerwanie, a jeszcze gdzieś tam sprzątamy, jeszcze coś przestawiamy. Michał tu potwierdzi, że jeszcze tam trzeba... Jeszcze trzeba podmalować, dokręcić, ale efekt jest nieprawdopodobny, jest porażający. Ale proszę mi powiedzieć, co znaczy my? Czy to jest, nie wiem, w dyspozycji Krakowskiego Biura Festiwalowego? Krakowskie Biuro Festiwalowe jest operatorem tego obiektu, czyli powstał zespół wewnątrz naszej instytucji, który od 4 lat przygotowywał powstanie tego centrum, będąc na wszystkich targach, imprezach międzynarodowych, po to, żeby też promować Kraków jako taki kierunek atrakcyjny dla organizowania międzynarodowych kongresów i konferencji. Wenecji, a więc bardzo ważne takie też źródło turystyki biznesowej, ważne dla ekonomii miasta, bo to są tacy turyści, którzy zawsze zostawiają tutaj najwięcej pieniędzy. No ale przy okazji jest to też miejsce kulturalne, co podkreślał Ingarden podczas ceremonii otwarcia. Takie miejsce, na które Kraków czekał od lat, nie mając dostatecznie dużej sali na wielkie koncerty symfoniczne. No w Krakowie nie było gdzie zagrać 8 symfonii Malera na przykład. Teraz już mamy gdzie zagrać. Czyli mamy tak, Centrum Wystawiennicze, czyli Hala Expo, znaczy, i Centrum Expo Kongresowe. Expo Kraków nazywa się Centrum Targowo-Kongresowym, ponieważ u nas też można robić kongresy. Oczywiście. Nie jest to konkurencja. Nie jesteśmy konkurencją. Komplementarni są. Tak? Razem jeździmy nawet na wspomniane imprezy, targi zagraniczne. Wspólnymi siłami promujemy po prostu Kraków jako miejsce na wszelkiego rodzaju eventy. A to nie jest tak, że gdzieś tam konkurujemy. Jeżeli będą przyjeżdżali organizatorzy dużych imprez do Krakowa, to oni przyjdą raz tu, mają wybór po prostu. Zresztą, i to jak nawzajem... jest konflikt terminów, my właściwie się też za każdym razem informujemy, prawda, o tym, żeby się wspomagać. Tak, poza tym w Expo Kraków jest trudno zrobić imprezę, która wymaga sali amfiteatralnej. Wymarzone jest do tego, a jest genialną akustyką. To mogą być rewelacyjne koncerty. Byłam, słuchałam, wiem o czym mówię. Natomiast imprezy, które potrzebują dużej, płaskiej powierzchni na jednym poziomie, nie będą mogły realizować się w AIS-ie. Także uzupełniamy się, nie konkurujemy. To po prostu wszystko razem nakręca koniunkturę, podnosi jakość Krakowa na arenie międzynarodowej. Michał Rusinek już wszedł do AIS-u, AIS-a? No właśnie. Panie profesorze. Nie wiem, IC? No IC, niektórzy mówią IC. IC, no tak, to tak, taksówkarze na przykład. Brzmi nieźle. Tak naprawdę to zupełnie nowe miejsce i trzeba taksówkarzom opisywać, mówić, co to jest. Ale umieszczone, usytuowane jest faktycznie niesamowicie, ponieważ to jest ono przy rondzie grunwaldzkim i właściwie obok Wawelu, Skałki, Mangi, no i jeszcze tam ja bym wyburzył jedno miejsce, mam takie, ale to później państwu powiem. Jakie i to już by było zupełnie cudownie i tam by można było postawić na przykład filharmonię, taki hotel gdzieś tam coś rozsypuje. Ja bardzo proszę o hotel. Ale on nie, hotel z życiem to jest najbardziej kreatywny klaster taki. To prawda, to jedyne co czego szkoda. To jest niesamowite, jak wypełniło się życiem to monstrum nad Wisłą, prawda? Nagle stało się najbardziej takim trendy, forum przestrzeni. To jest miejsce, które właściwie dotknął, zorganizował tam festiwal Unsound dwa lata temu, koncert. Wielki i ten festiwal. Jeden koncert odmienił całą tą martwą skorupę w jakieś tętniące życiem kreatywnym designerów mody, elektronicznej muzyki, kultowe miejsce, kuchni również i tam są... Że dawny hotel przekształcony... Tak, na dole. To co zrobiono? A, na dole. A co z pokojami? Nie, to on już nie istnieje. Ale znaczy, te pokoje będą teraz udostępniane właśnie i tam... Zwiedzający. Nie, tam powstają takie studia radiowe, coworkingowe przestrzenie, takie radia różne, internetowe, niszowe, studia nagraniowe, projektanci, graficy. Także ciekawe bardzo miejsce. Tak byśmy może zliftingowali krakowskim targiem, ale może nie burzmy. No dobrze. To była taka wymiana tutaj, że tak powiem. Ale coś mnie zaczepiłaś, ja nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć. Recenzja AIS-u, AIS-a, AIS-i. Recenzować. My zamówiliśmy sobie, zaklepaliśmy termin, mówimy, to znaczy Fundacja Wisławy Szymborskiej, właśnie w tym budynku, zanim on powstał, widząc tylko jakieś wizualizacje tak naprawdę. I zabawne było to, że pani, która robiła scenografię na naszą galę, zrobiła tę scenografię nie widząc tej sali, tylko widząc właśnie wyłącznie wizualizację. Także dopiero tak naprawdę od tygodnia można można te sale oglądać. No więc tak naprawdę wiele też się zmienia, ale budynek jest imponujący. Muszę powiedzieć, że szczególnie jest imponujący wieczorem ze względu na jego oświetlenie. I teraz widać, jak słabo oświetlony jest Wawel i Skałka, dlatego że za mocno, tak powinno być, po prostu mocniej świeci Ais. Ale faktycznie budynek jest imponujący wewnątrz jako struktura i także na przykład w tym czasie, kiedy my będziemy mieli naszą galę, to będzie się odbywać równolegle jeszcze jakiś kongres lekarzy, ale my w ogóle nie będziemy sobie przeszkadzać. To znaczy, to jest tak jest zrobiony budynek, że będzie zupełnie inny wczoraj dostęp. Wczoraj wieczorem też tak było. Podczas spotkania z Akuninem na trzecim piętrze odbywała się duża konferencja i to było takie niezwykłe, bo na dole się tłuczyli ludzie na spotkanie z Akuninem, a dwa piętra wyżej tłuczyli się elegancko ubrani, też jacyś naukowcy, którzy spotkali się. To wspaniały widok zresztą z tego trzeciego piętra na Wawel i też niezwykłe położenie pod kątem wschodzącego i zachodzącego słońca, więc jak się jedzie przez most grunwaldzki w kierunku... O właściwej porze. O właściwej porze zachód słońca, no to ta kostka lodu błyszczy różowawo, odbija promienie słońca, bo tam są takie jakby łuski różnokolorowe na fasadzie tego obiektu, także to bardzo pięknie odbija i przyjmuje światło. No tak w tym Krakowie jest, panie Jarku. Czy mogę zadać pytanie? No właśnie, my tak z zewnątrz tutaj, prawda? Bo tak, ja jestem z tych,